Mga bagay na nangyari noon, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yon ay masakit, hindi na yon ngayon. Mga bagay na nangyari noon, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yon ay masakit, hindi na yon ngayon. Tagal din ang panahon na ako ay nagdrama, at masasayang bagay halos nakalimutan na. Dahil ang isip ko ay nakafocus lang sa pangyayari na hindi ko inakala na sa akin ay magpapalubog. Ininda ko to masyado, kala ko di na pagsubok. Kala ko katapusan na to ng aking mundo. Halos kay kamatayan, ako ay magpasundo. Susundan ko na sana, damdamin ko na pinatay. At ang aking katawan, nais ko na rin ihukay. Bakit? Kasi nga mahal ko siya. Ako'y nabiktima sa taglay niya na ganda. Nasa likuran, may kakaibang mukha. Nasa akin nagpahirap, dinaig ko paduka. Pero mandarang oras at ako ay nakaahon. Dati yun ay masakit, pero hindi na yun ngayon. Mga bagay na nangyari nun, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yun ay masakit, hindi na yun ngayon. Mga bagay na nangyari nun, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yun ay masakit, hindi na yun ngayon. Mapapaputang ina ka kung alam mo yung istorya na nagkamali ang kalkulasyon mo at teorya na. Kayo'y magtatagal dahil akala mo perpekto ang relasyong binuo. Yun pala biglang guguho. Hawak mo kanyang kamay at nakatikom ang bibig. Handa mo siyang sagipin para sa inyong pag-ibig. Ngunit siya baliktad, handa kanyang bitawan. Kahit na mamatay ka pa, handa kanyang iwanan. Oo, na't mali ang bigla mong pagmumurahin ang tao na kahit kailan hindi ka kayang mahalin. Pero kailangan to para lang malaman niya na mali talaga siya. Sana nga ay makonsensya. Pero huli na ang lahat. Mga bagay na nangyari nun, tapos ng ilahad. Tipong dati yun, hindi ngayon. Oo, yun na yun. Dati yun ay masakit, pero hindi na yun ngayon. Mga bagay na nangyari nun, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yun ay masakit, hindi na yun ngayon. Mga bagay na nangyari nun, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yun ay masakit, hindi na yun ngayon. Oo, dati yun, dati na mahal kita. Dahil ang dating mo dati ay maganda pa. Pero di na inalala, bagay na nangyari na. Dinulot sa akin na sakit, ngayon ay limot ko na. Tinuring ko lahat ng yun, nanakaw lang na sandali. Oras ang naghilom sa akin, mga sugat sa dibdib na siyang nagbigay sa akin. Tinaglay ko na lakas, limot ko na lahat ng bagay sa nakapaloob mong palabas. Tila ba kahapon ay malungkot ka, ngayon ay biglang naiba at masaya na. Oo, tama, puso mo iyong sundan. Dadalhin ka nito sa iyong kaligayahan. Tila ba kahapon ay malungkot ka, ngayon ay biglang naiba at masaya na. Oo, tama, puso mo iyong sundan. Dadalhin ka nito sa iyong kaligayahan. Mga bagay na nangyari nun, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yun ay masakit, hindi na yun ngayon. Mga bagay na nangyari nun, limot ko na, lungkot pa, sakit, hapdi at iyak. Ngayon ay saya na dahil di ko sinayang oras na mag-move on. Dati yun ay masakit, hindi na yun ngayon.